Fiata T-Mate, światła LED do jazdy dziennej, bezprzewodowe Apple CarPlay i Android Auto i duży cyfrowy kokpit. Dzieciaki się nie mogą doczekać, żona zachwycona. To jak ja mam się nie cieszyć? Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 11 marca i 17. Michał Matus, kłaniam się. A serwis Trójki przygotował i przedstawi Michał Przerwa. Sami będziemy decydować o podatkach w Polsce, zapowiada szef MSZ-u Radosław Sikorski. Sprawa pobicia 13-letniego Oliwiera w Łodzi. Sprawcy zatrzymani, sprawa trafi do sądu rodzinnego. W tym tygodniu będzie protest ciężarówek w centrum Szczecina. Jesteśmy krajem niepodległym, sami będziemy decydować o podatkach w Polsce. Szef MSZ-u Radosław Sikorski w ten sposób komentuje wezwanie kandydata na amerykańskiego ambasadora w Polsce. Tom Rose wzywa polski rząd do wycofania się z planów podatku wobec cyfrowych gigantów. Po pierwsze, jesteśmy niepodległym krajem i sami różne decyzje podejmujemy. Po drugie, jesteśmy oczywiście dobrym, wiarygodnym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, który pomógł Stanom Zjednoczonym wtedy, gdy to one potrzebowały naszej solidarności. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapowiedział, że w najbliższych miesiącach zaprezentuje model podatku cyfrowego od przychodów albo zysków Big Techów w Polsce. Jak tłumaczył, podatkiem miałyby być objęte duże korporacje, które płacą podatki, ale jak mówił, w innych państwach są one o wiele większe. Radosław Sikorski mówił także, że nie żałuje swojej wymiany zdań w mediach społecznościowych w sprawie Starlinków dla Ukrainy. Uzyskaliśmy dzięki temu potwierdzenie tego, że Starlinki nadal będą działać. Szef dyplomacji starł się w mediach społecznościowych z Elonem Muskiem i amerykańskim sekretarzem stanu Marco Rubio. Poszło o systemy Starlink dla Ukrainy. Ostatecznie okazało się, że nie ma groźby ich wyłączenia. Policja zatrzymała sprawców pobicia 13-letniego Oliwiera. Do zdarzenia doszło w jednym z parków w Łodzi. O pobiciu zrobiło się głośno przez opublikowane wczoraj w sieci szokujące nagranie. Widać na nim grupę nastolatków, którzy znęcają się nad chłopcem. Do zdarzenia doszło na początku lutego. Sprawcami są dwaj 14-latkowie i jeden 16-latek. Sprawa trafi do sądu rodzinnego. Na ponad 5-minutowym nagraniu możemy zobaczyć, jak młodzi mężczyźni kopią i okładają pięściami 13-latka. Na końcu nagrania chłopiec klęczy i przeprasza. Udało nam się skontaktować z mamą 13-letniego Oliwiera. Nie wie ona, za co chłopiec miałby przepraszać i potwierdza, że swoich sprawców znał z widzenia. W sieci zawrzało, a komentujący zaczęli typować szkoły, do których chodzą oprawcy. Aspirant Kamila Sowińska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi wyjaśnia, że sprawcy zdarzenia zostali zatrzymani. Joanna Karp, Radio Łódź. Ewakuowano 150 osób, na miejscu pracuje 25 strażaków. W jednym z pawilonów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie podczas inwentaryzacji znaleziono dwa słoje z kwasem pikrynowym. To niebezpieczna substancja, która może być używana m.in. do barwienia tekstyliów, produkcji baterii elektrycznych, ale też do wytwarzania materiałów wybuchowych, mówi rzecznik małopolskich strażaków Hubert Ciepłe. Wyznaczona została strefa dookoła budynku. Na miejsce została wezwana też policja oraz specjalistyczny oddział pirotechników w celu zneutralizowania substancji i jej zabrania. Okazało się, że substancję zostawił jeden z byłych pracowników. Ciężarówki zablokują centrum Szczecina. To będzie protest przewoźników przeciw złej sytuacji sektora transportowego w Polsce. Protest odbędzie się w ciągu tygodnia. Kiedy dokładnie, tego organizatorzy nie ujawniają. Na ulicę centrum miasta w godzinach szczytu wyjedzie około 100 ciężarówek, zapowiada Piotr Krzyżankiewicz z Niezależnego Forum Przewoźników, współorganizator protestu. W ciągu najbliższego tygodnia, dokładnie nie podajemy czasu, dlatego że jest to nieformalna akcja. Formalne akcje zgłaszaliśmy i spotkaliśmy się z dezaprobatą ze strony władz i będą do godziny szczytu. W ten sposób protestujący chcą zwrócić uwagę na pogłębiającą się zapaść branży. Firmy w Polsce nie są w stanie płacić wysokich składek ZUS, dodaje Krzyżankiewicz. Firmy upadają, to się kończy dramatami ludzkimi. A szczecińscy kierowcy mają podzielone opinie na temat planowanego protestu. Kierowcy będą zdenerwowani, sfrustrowani. To już jakoś się dostosuje. W Polsce działa ponad 120 tysięcy firm transportowych. Rafał Molenda, Polskie Radio. Na wodach Zatoki Ormańskiej trwają wspólne manewry wojskowe marynarki wojennej Chin, Rosji i Iranu. Jak piszą chińskie media, to piąta edycja dorocznych manewrów, które tym razem odbywają się w pobliżu irańskiego portu Chabahara. Manewry o kryptonimie Pas Bezpieczeństwa 2025 trwają na wodach Zatoki Omańskiej. To kluczowe akweny łączące Ocean Indyjski z cieciną Ormus, przez którą przepływa ponad 1/4 światowego handlu ropą naftową transportowanej drogą morską. Ćwiczenia mają stanowić pokaz siły sojuszu Chin, Rosji i Iranu wobec państw zachodnich. Współpraca ta nazywana jest potocznie osią dyktatorów. Rosyjskie MON poinformowało, że w manewrach bierze udział 15 okrętów wojennych, jednostek zaopatrzenia oraz śmigłowce. Chiny wysłały na wody Zatoki Omańskiej swoje niszczyciele, a Iran korwety rakietowe. Prezydent USA, zapytany o sojusz Chin, Rosji i Iranu, stwierdził, że USA i tak mają przewagę militarną nad potencjałem tych trzech krajów. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jest 17:05, czas na sport w Trójce. Adam Malecki. Za niespełna pół godziny rozpocznie się pierwsze spotkanie półfinałowe siatkarskiego Pucharu CEF. Asseco Resowie Rzeszów podejmie francuski tur i będzie chciała ugrać jak najlepszy wynik przed rewanżem, mówi libero Asseco Resowi Michał Potera. No niestety ten układ wygląda tak, że gramy pierwszy mecz u siebie, co na pewno nie jest idealnym rozwiązaniem, ale no tak się ta drabinka ułożyła, a hala w Tur jest specyficzna, wiem, z zeszłego roku już tam grało nam się bardzo ciężko, nie ugraliśmy tam nawet seta, więc no byłoby fajnie, miło i przyjemnie, gdyby się udało tutaj jakąś fajną zaliczkę sobie przed tym rewanżem zrobić, bo tam wygranie meczu będzie na pewno arcy trudne. To nie jedyny mecz siatkarski w europejskich pucharach z udziałem polskiej drużyny. W Lidze Mistrzów w pierwszym spotkaniu ćwierćfinałowym zagra Alurun Warta Zawiercie, zmierzy się w Niemczech z Lineburgiem. Początek meczu o 19:00. A na tę godzinę zaplanowano także rozpoczęcie meczu 1/8 finału w tenisowym turnieju Indian Wells. Zagra w nim Iga Świątek, a jej rywalką będzie Czeszka Karolina Muchowa. Także awans do ćwierćfinału będzie stawką meczów rewanżowych w Lidze Mistrzów Piłkarzy. Już o 18:45 zagrają Barcelona z Benficą. Hiszpańskie media zapowiadają, że w bramce Dumy Katalonii, która w Lizbonie wygrała 1-0, wystąpi Wojciech Szczęsny, a w ataku Robert Lewandowski. Także 1-0 przed tygodniem z Paris Saint-Germain wygrał Liverpool. Dzisiaj The Reds podejmą Paryżan na Anfield. Początek meczu o 21:00, podobnie jak w Leverkusen. Bayer musi odrabiać straty z Bayernem po dotkliwej porażce w Monachium. Jakby 0-3 było za mało deprymujące, to aptekarze stracili jeszcze swojego asa. Florian Wirz po ostatnim weekendzie wypadł na kilka tygodni z gry. Susan Süddeutsche Zeitung wyławia jeszcze wiarę w epickie, historyczne odwrócenie tego dwumeczu. Szef monachijskiego sztabu szkoleniowego, pytany o wygodną sytuację przed rewanżem, podkreślił, że z mobilizacją Bawarczyków problemu nie będzie. Kicker przypomina, że w Bundeslidze Bayern przegrał swój ostatni mecz, choć był zdecydowanym faworytem. Przegrał też Bayer, co w Leverkusen przed rewanżem w Lidze Mistrzów optymizmu w serca nie wlało. Adam Górczewski, Polskie Radio. No i jeszcze mecz Interu w Mediolanie z Feyenoordem. Nerazzurri wygrali w Rotterdamie 2-0. Dzisiaj nie zagrają kontuzjowani Piotr Zieliński i Nikola Zalewski. W ekipie Robina Van Persiego wystąpi zapewne Jakub Moder. Jeśli chodzi o tę noc, to synoptycy ostrzegają, od zachodu będzie nasuwać się pofalowany front atmosferyczny, za którym napłynie chłodniejsze powietrze. Ciśnienie będzie spadać. To pofalowanie brzmi nieco niepokojąco. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami pojawią się opady deszczu, a w Tatrach powyżej 1800 metrów opady śniegu. Po południu w południowej części kraju możliwe są burze. To jutro. Temperatura maksymalna od 4 do 7 na północy, od 9 do 12 na północnym wschodzie i na zachodzie, a od 14 do 18 na pozostałym obszarze kraju. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 17. Daniel Leśniewski, Monika Suszek, Michał Jakubik, Michał Matus. Kłaniamy się, a w tym składzie jesteśmy z Państwem do godziny 19. Zapraszamy do Trójki. Wkrótce połączymy się z Markiem Wałkuskim i porozmawiamy o atmosferze wokół powrotu do rozmów Ukraina-USA, zerwanych słynną awanturą w gabinecie owalnym. Przed 17:30 zajmiemy się też wywozem polskiego drewna z naszych lasów za granicę. A w pół do Puls Trójki o podatku od wielkich firm technologicznych, który dla administracji Trumpa jest jak czerwona płachta na byka. Thank you. Już 12 minut po godzinie 17. Tu program trzeci Polskiego Radia. W Arabii Saudyjskiej ruszyły rozmowy Stanów Zjednoczonych i Ukrainy. To pierwsze spotkanie delegacji tych państw od czasu słynnej kłótni prezydentów Stanów Zjednoczonych i Ukrainy, Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego sprzed 2 tygodni. Łączymy się teraz z Markiem Wałkuskim, korespondentem Polskiego Radia w Stanach Zjednoczonych. Dzień dobry. Witam serdecznie. Od czasu tamtej słynnej awantury, jeszcze do tego wszystkiego Elon Musk zdążył grozić Ukrainie odcięciem internetu na froncie, wyłączeniem Starlinków, o co zresztą pokłócił się w sieci z ministrem spraw zagranicznych Polski. Czy jest szansa, że te obecne rozmowy w Arabii Saudyjskiej będą mniej emocjonalne, a ich wynik bardziej oparty o racjonalne argumenty? Prawdopodobnie tak, z kilku powodów. Po pierwsze, odbywają się na niższym szczeblu. Po drugie, odbywają się nie przed kamerami telewizyjnymi, tak jak to spotkanie w gabinecie owalnym. Po trzecie, nie ma na nich Donalda Trumpa, więc to też zwiększa prawdopodobieństwo, że będą konstruktywne. Poza tym to jest tak, że obie strony zrobiły krok wstecz i Amerykanie mówią, że chcą się od Ukraińców dowiedzieć, na jakie ewentualne ustępstwa mogliby pójść, czy w ogóle jest szansa na porozumienie z Rosją. Te pierwsze wypowiedzi przedstawicieli i amerykańskiej strony, i ukraińskiej mówią o tym, że ten początek rozmów był konstruktywny. No ale zobaczymy, poczekamy na rezultaty. To, co się na pewno nie wydarzy i to, czego Donald Trump na pewno nie dostanie w tym momencie, a co próbował wymusić na Zełenskim przy okazji tej wizyty w Białym Domu, to jest całkowite zawieszenie broni, które byłoby niekorzystne dla Ukrainy. Tak jak mówi większość ekspertów, gdyby teraz doszło do zawieszenia broni na obecnej linii frontu, a potem nastąpiły przedłużające się negocjacje pokojowe, to byłaby de facto równoznaczne już teraz z rozbiorem Ukrainy i z oddaniem Rosji tego terytorium, więc to nie nastąpi i to jest dla Ukrainy korzystne. Pozycja Ukrainy wzmacnia także stanowisko Unii Europejskiej, w ogóle krajów europejskich i innych sojuszników, którzy deklarują, że nawet jak Amerykanie się wycofają, to będą dalej wspierać Ukrainę. Także paradoksalnie wydaje mi się, że strona ukraińska jest teraz w trochę mocniejszej pozycji w czasie tych rozmów. Po drugie, no to są takie rozmowy, które mają sprowadzić ten proces pokojowy, rozpoczęty tak naprawdę, który jeszcze się na dobre nie rozpoczął, ale który gdzieś tam Amerykanie już chcieli rozpocząć, sprowadzą na właściwe tory. To nie znaczy, że można się spodziewać teraz daleko idących postępów, choć Ukraina taką ofertę wstępną, pozytywną przedstawiła. To jest ograniczone zawieszenie broni, ale bardzo ograniczone. Do Morza Czarnego, do ataków w głąb Rosji czy w głąb Ukrainy, wymiany więźniów z Rosją, no i podpisania tego porozumienia o minerałach. Także dwa kroki wstecz nastąpiły półtora tygodnia temu, czy tam prawie 2 tygodnie temu. Teraz może być mały kroczek do przodu. Zobaczymy. Mówiłeś o tym, że na tych negocjacjach nie ma samego Donalda Trumpa. Czytam, że Stany reprezentuje Marco Rubio, który pojechał na te negocjacje. On jest tą spokojniejszą, racjonalniejszą twarzą nowej ekipy Trumpa? Tak, to on jest dyplomatą przede wszystkim. Po drugie, to jest rozmowa na niższym szczeblu, więc nie ma, to nie jest tak, że dzisiaj zostaną tam podjęte jakieś ostateczne decyzje. Więc zarówno ze strony ukraińskiej, jak i ze strony amerykańskiej te rozmowy będą bardziej merytoryczne. No ale przede wszystkim to, że nie odbywają się przed kamerami. Nikt nie musi niczego udowadniać, nikt nie musi przelicytowywać, nikt nie musi pokazywać, że jest twardszy od drugiej strony. Myślę, że to sprawia, że one mogą być trochę bardziej konstruktywne niż te poprzednie. Natomiast no, trudno powiedzieć, czego Amerykanie będą się domagać, dlatego że po tym odcięciu pomocy militarnej, pomocy wywiadowczej dla Ukrainy, po tym jak umowa o minerałach nie została podpisana, Trump wyraźnie mówił i bardzo głośno, że on chce od Ukrainy dowodu na to, że rzeczywiście chce pokoju, że chce natychmiastowego zawieszenia broni. Ja nie sądzę, żeby Ukraina była gotowa i żeby było w interesie Ukrainy w tej chwili na tak daleko idące ustępstwa iść. Więc to jest takie, tak jak mówiłem, dwa kroki wstecz, rozpoznanie sytuacji. Amerykanie chcą się zorientować, w którym miejscu są. Zresztą po tych rozmowach jeden z członków tej delegacji, Steve Witkoff, pełnomocnik Donalda Trumpa, jeden z najbliższych współpracowników Trumpa, to jest ten, który poleciał do Moskwy 3 tygodnie temu po to, żeby amerykańskiego więźnia odebrać w ramach wymiany więźniów i który 3 godziny rozmawiał z Władimirem Putinem, jest takim bezpośrednim łącznikiem pomiędzy Trumpem a Putinem. On po tych rozmowach w Arabii Saudyjskiej ma polecieć do Moskwy i usłyszeć, jak jest wobec tego, co mówią Ukraińcy, stanowisko Kremla. Jak państwo słyszą, dziś mamy raczej konkrety i raczej interesy za zamkniętymi drzwiami. 2 tygodnie temu mieliśmy teatr przed publicznością. Oby wynik tych dzisiejszych rozmów był bardziej pozytywny niż tego, co działo się 2 tygodnie temu. Marek Wałkuski, pięknie dziękuję. Dziękuję bardzo. Dwadzieścia minut po 17:00. Tu Trójka. Drewno to jeden z kluczowych surowców dla polskiej gospodarki. Jego dostępność staje się coraz większym problemem w naszym kraju. Rząd zapowiada zmiany, które mają zatrzymać polskie drewno wewnątrz polskich granic i wspierać rodzimy przemysł drzewny. Na ile to możliwe, sprawdziła Karolina Gonec. Polski przemysł drzewny powinien mieć zapewniony dostęp do surowca, dlatego nie może on wyjeżdżać z kraju, powiedział minister rozwoju Krzysztof Paszyk podczas pierwszego kongresu przemysłu drzewnego. Dodał też, że podejmuje inicjatywę legislacyjną mającą na celu uznanie drzewa za strategiczny surowiec dla polskiej gospodarki. Ale co to oznacza w praktyce? Wpisanie drewna na taką listę daje możliwość wprowadzenia pewnych ograniczeń związanych z funkcjonowaniem wolnej konkurencji. Cezary Godziszewski z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Obecnie drewno jest najzwyklejszym towarem, który sprzedawany jest w oparciu o ustawę o ochronie konkurencji konsumentów. Natomiast jako surowiec strategiczny może podlegać pewnym ograniczeniom. Czy nowe przepisy rzeczywiście będą chroniły polski przemysł drzewny, czy jedynie zmienią kierunek eksportu? Największym problemem naszego przemysłu jest to, że z kraju wyjeżdża surowiec wartościowy, najbardziej deficytowy, a faktycznie w drugą stronę my też importujemy drewno i nawet można by było określić, że te cyfry mogą się mniej więcej pokrywać. Piotr Poziomski, prezydent Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego. Niestety to, co my importujemy, to jest surowiec niskowartościowy. To jest surowiec pokornikowy, to jest surowiec z drzewostanów, które są po gradacji. I gdybyśmy patrzeli na to w ujęciu ilościowym, to jesteśmy w miarę zbilansowani. Niestety w ujęciu wartościowym, no to tutaj tego bilansu nie ma. Jesteśmy w ten czas w deficycie, ponieważ wartość tego surowca, który od nas wyjeżdża, jest dużo większa, aniżeli ten, który do nas wpływa na nasze rynki. Jeśli chodzi o udział w całym pozyskaniu drewna, to w takim szczytowym momencie to było 15%. Marek Józefiak, Greenpeace Polska. To nie jest tak, że z rynku nam wyjeżdża większość polskiego drewna. Nie. To jest od tam 10 do 15%. Tak to bywało w ostatnich latach. Surowiec drewny był, jest i pewnie jeszcze bardziej pozostanie bardzo, bardzo deficytowym. Ale jednocześnie w tym samym czasie musimy przeciwstawiać się globalnie procesowi ocieplenia się planety. Surowiec drzewny wydaje się tutaj być komplementarny w tym zakresie, w całości. No, trzeba zadbać o racjonalną gospodarkę drewnem, aby te drzewa, które będą wycinane w polskich lasach z mniejszą szkodą dla przyrody, aby one miały jak największy wpływ na nasz dobrobyt, żeby wspierały miejsca pracy w naszym kraju i żeby po prostu drewno nie było marnowane. A tak niestety często się dzisiaj dzieje. Eksperci mają nadzieję, że ustanowienie surowca drzewnego surowcem strategicznym będzie platformą oraz narzędziem do tego, by móc jeszcze lepiej i jeszcze skuteczniej zadbać o nasze rynki właściwe. Czy tak będzie? Czas pokaże. Przemysł drzewny generuje 5% PKB i daje pracę ponad 500 tysiącom osób. Bez lepszego dialogu z branżą istnieje ryzyko, że zamiast wzmocnić krajowy przemysł, nowe przepisy doprowadzą do jego dalszego osłabienia. 26 minut po 17. Przypominam, dziś dzień sołtysa i dzwonią Państwo pod 2 2 7 3. Głowie się i głowie, czego się życzy sołtysowi? Bo leśnikowi życzy się daszbur, marynarzowi życzy się pomyślnych wiatrów, chirurgowi życzy się, obyś nie zaszył nożyczek w pacjencie. A czego się życzy sołtysowi? Nie wiem. Może by tu trzeba praktyka zapytać? Byłem sołtysem przez 5 lat. Jest to najbardziej absurdalny mandat w tym kraju. To jest bardzo silny mandat wyboru społecznego, którego nie mogą odwołać żadne sądy, trybunały. Wójt, wojewoda, starosta nie może odwołać sołtysa, mogą to zrobić tylko ludzie. Ale jednocześnie jest to mandat, który nie ma żadnych prerogatyw. Sołtys tak naprawdę nic nie może. Nawet nie ma głosu na Radzie Gminy. Ma dużo więcej obowiązków od radnych. Nie dostaje diety takiej, jak dostają radni. No to wiadomo, czego życzyć sołtysowi. Wpływu. Ogłoszenie społeczne. Rynek kryptoaktywów jest czasem jak jazda kolejką górską. Nieprzewidywalny z szybko zachodzącymi zmianami i wieloma ryzykami. Przez nagłe wzrosty i spadki kursów w każdej chwili możesz wypaść z kryptowagonika i stracić swoje pieniądze. Zastanów się dobrze, zanim wsiądziesz do szalonego kryptokostera i odwiedź stronę knf.gov.pl, gdzie znajdziesz informacje o rynku kryptoaktywów i zapnij pasy rozsądku. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a kupić to najlepiej to jak? No jak? No Barbara, no dużo i tanio na multirabatach w Media Expert. Wiedziałam. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów. W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. A gdyby zawsze życie miało tyle przestrzeni, co Volkswagen Multivan? Każdego dnia dostarcza mojej rodzinie 7 komfortowych miejsc i przemyślaną przestrzeń, którą mogę łatwo dostosować do naszych planów i codziennych potrzeb. Multivana Family kupisz już za 198 500 zł brutto z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły w salonach i na vwdostawcze.pl. Liczba samochodów jest ograniczona. Poznaj Multivana Family. Ania, skąd ty masz ostatnio tyle energii? To proste. Mebevit B Complex. A ten dobry nastrój? Mebevit B Complex. Kupiłam w aptece. To suplement diety zawierający kompleks witamin z grupy B. Ale nie jakiś pierwszy lepszy, tylko w wysokich porcjach. Mebevit zawiera metylowane, czyli aktywne formy kwasu foliowego i witaminy B12. Bo wiesz, tylko takie są od razu gotowe do działania w naszym organizmie. Mebevit B Complex. Czyli to jest twój sekret. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Jest 17.30. Skrót serwisu Trójki, Michał Przerwa. Kolejni cudzoziemcy przymusowo powrócili do Gruzji, informuje Straż Graniczna. Na pokładzie samolotu czarterowego Polskę opuściło 10 obywateli Gruzji. To wynik operacji przeprowadzonej przez Straż Graniczną przy współpracy z agencją Frontex. W operacji wzięła udział również strona niemiecka i włoska. Nie będzie listu żelaznego dla Michała Kuczmirowskiego. Sąd apelacyjny w Warszawie na zamkniętym dla mediów posiedzeniu oddalił zażalenie obrony byłego szefa rządowej Agencji Rezerw Strategicznych na decyzję sądu niższej instancji. Dzisiejsze postanowienie kończy batalię o wydanie listu. Kuczmirowski według prokuratorów miał działać w zorganizowanej grupie przestępczej. W Paryżu rozpoczyna się spotkanie szefów sztabów generalnych państw Unii Europejskiej i NATO w sprawie gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Omówiona ma być francusko-brytyjska propozycja wysłania tam sił pokojowych. Na spotkanie nie zaproszono dowódców wojsk Stanów Zjednoczonych. W nocy może pokropić na południu Polski. Jutro zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, ale miejscami też pojawią się opady deszczu, a wysoko w Tatrach nawet śniegu. Temperatura maksymalna ma wynieść jutro od 4 do 7 stopni na północy, do 12 stopni na północnym wschodzie i na zachodzie, a do 18 na pozostałym obszarze kraju. Nazwałem segregację śmieci kompetencjami i się zaczęło. można kompetencje podwyższać w pracy, ale żeby podwyższać kompetencje dotyczące segregowania śmieci, to tak troszeczkę na wyrost. No i wszystkiego dobrego sołtysom i sołtyskom, nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Ale czasami jak tak stoję przed śmietnikiem i trzymam w ręku pusty karton po mleku, to się zastanawiam, do którego kosza powinien trafić i naprawdę czuję. Czuję, że brakuje mi kompetencji. A jak jest u Państwa? 227 trójek. Proszę dzwonić. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Dodzwoniła się do nas pani Alicja. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. W sprawie kompetencji odnośnie segregacji śmieci, jak mniemam. Tak, ja tak od jakiegoś czasu również mam problem, gdy które śmieci, do którego pojemnika włożyć. I tak sobie pomyślałam, że właściwie jakoś taka odpowiedzialność za to powinna być po stronie producenta tych różnych rzeczy i... Zdecydowanie. Popieram ten pani postulat, żeby na opakowaniach po prostu najlepiej pojawiała się jakaś naklejka, ikonka, do jakiego kosza taki śmieć powinien trafić, ale żeby się to stało, to nasze gminy musiałyby się dogadać i mieć takie same zasady segregacji. 227 trójek, czekamy na kolejne telefony i spodek kompetencji dotyczących segregacji i nie tylko. Trójek. Dzwonią Państwo w sprawie eksportu polskiego drewna. Największą zbrodnią dla każdej gospodarki jest wyprzedaż surowca. Wtedy kraj się nie wzbogaca. Kilka pałaców kultury można było zbudować z tego drewna. I poszło na ich. Mielibyśmy cały las pałaców kultury. 227 trójek. Czekam na kolejne telefony i w tej sprawie, i w tej, która za kilka chwil na naszej antenie się pojawi. A pomówimy o eksporcie innego naszego dobra, czyli danych osobowych albo danych internetowych Polaków. Pomówimy też o nakładaniu podatku na wielkie firmy technologiczne, bo to ta sprawa będzie osią Pulsu Trójki, który już za moment na naszej antenie. Było minęło, trochu tracę fragment siebie. Za każdym razem, kiedy jestem z tobą razem, padam z nóg. Mimo tylu wrażeń i wielkich marzeń, mogę wiele z siebie dać, by odejść znów. Wiem, że słów na pewno mi zabraknie, więc będzie łatwiej, gdy mnie nie odnajdziesz. Tak będzie łatwiej, więc odejdę stąd nad ranem, snem zostanę, wiem, że będzie łatwiej, będzie łatwiej. Jak się czujesz, mój świat wiruje. Mimo tylu nadziei, wiem, że trzeba było to zmienić. Mogę dziś dać niemało, by tak zostało. Wiem, że słów na pewno mi zabrakło. Dwadzieścia minut do godziny 18:00 w studiu Trójki pojawił się już Michał Jędrkowiak. Puls Trójki. Dzień dobry. Ogromny sukces Krzysztofa Gawkowskiego. Będzie podatek dla cyfrowych gigantów. Tak obwieściła wczoraj Lewica w mediach społecznościowych. Szybko okazało się, że to nie jest tak, że on za chwilę wejdzie w życie. Prace nad nim dopiero trwają. Tak powiedział dzisiaj sam wicepremier Gawkowski. A przyszły ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce skomentował sprawę tak. Autodestruktywny podatek, który zaszkodzi tylko Polsce i jej relacjom ze Stanami Zjednoczonymi. Prezydent Trump również odpowie jak należy. O cyfrowym podatku i jego niepewnej, jak się zdaje, przyszłości porozmawiam z ekonomistą, doktorem Andrzejem Polaczkiewiczem. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana. Państwa witam, oczywiście. Oraz prawnikiem z Fundacji imienia Stefana Batorego, Krzysztofem Izdebskim. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie pana i państwa. I do pana Krzysztofa Izdebskiego pierwsze pytanie, bo w tej dyskusji o podatku cyfrowym bardzo często pada takie sformułowanie suwerenność cyfrowa. Co to jest? Och, to suwerenność cyfrową można rozpatrywać na wiele sposobów. To było takie hasło szczególnie modne jeszcze kilka lat temu właśnie na kontynencie europejskim. Czy może nie jeszcze kilka lat temu, żeby nie zabrzmiało to, że już jest nieaktualne, ale był taki hype właśnie na to słowo, używając też tego słownictwa trochę technologicznego. No bo wynikało to z tego, że właśnie gro tych firm technologicznych, czy w ogóle technologii tak naprawdę ma pewną narodowość. Jest to na ogół narodowość właśnie amerykańska. Gdzieś na boku zostawiam kwestie chińskie, oczywiście one też są wszechogarniające, natomiast w tym kontekście on najpierw w Europie Zachodniej zaczął funkcjonować głównie właśnie jako pewien odpór dla tych technologii amerykańskich, a sama ta suwerenność cyfrowa oznacza właśnie też taką suwerenność i w stosowaniu technologii, i tworzeniu technologii, i próbie też regulacji. Stąd między innymi Komisja Europejska, w ślad za nią Parlament i Rada przyjmowały różnego typu regulacje dotyczące czy walki z monopolami technologicznymi, czy wreszcie regulacji sztucznej inteligencji i platform społecznościowych. No właśnie w imię odzyskiwania pewnej kontroli. O, tak to można ująć. I rzeczywiście ta kwestia tego podatku cyfrowego jest jednym z przejawów właśnie tego suwerenistycznego myślenia. Panie doktorze, pytam doktora Andrzeja Polaczkiewicza. Te kalkulacje dotyczące potencjalnych wpływów podatkowych od Big Techów mówią, że to by było od mniej więcej 0,5 miliarda do miliarda złotych rocznie. Dużo to czy mało? No bardzo dużo. Wiemy doskonale, z jakimi problemami, powiedzmy sobie, boryka się polski budżet, i wiemy, co można za tę kwotę zrealizować. Te pieniądze miałyby trafiać do jakichś startupów technologicznych, do mediów? Tak. To jeden warunek, to jest oczywiście, kiedy ten podatek cyfrowy, on będzie służył refinansowaniu tego, co się nazywa właśnie, co mówił pan mecenas, mianowicie tutaj uzyskiwaniu, tutaj zwiększaniu stopnia suwerenności cyfrowej, a więc startupy, deepfapy, przedsiębiorstwa chmurowe, jak i również treści mediowe, tak? Czyli my, te, które po prostu prezentowane są przez nasze, powiedzmy sobie, platformy, prawda, medialne. Więc w związku z powyższym to chyba jest naprawdę dobry ruch i ja życzę tylko powodzenia tutaj wicepremierowi, ażeby to przeprowadził. Ja tylko chcę przypomnieć państwu, że równolegle z tym akcją, powiedzmy sobie, czy tym działaniami na rzecz opodatkowania dużych big techów, od 20 lat Europa próbuje, my już to zaczynamy robić, wprowadzić, powiedzmy, globalny podatek minimalny dla dużych, że tak powiem, korporacji transnarodowych, które również przez ten cały okres próbowały unikać opodatkowania lokalnego opodatkowania poszczególnych państw i w rezultacie narażały nas ogromne straty, które były większe niż tutaj te spodziewane zyski z tytułu podatku cyfrowego, bo same straty, które w Polsce my tutaj mamy, jeśli chodzi o unikanie podwójnego opodatkowania, to jest luka około 35 miliardów złotych, a więc jest o co się bić. I tamten proces, ten proces, nazwijmy to, upodatkowienia podmiotów tych transnarodowych, które tam sprytnie, że tak powiem, omijały podatki polskie, trwa 20 lat. To też będzie długa walka. Także tutaj wicepremier naprawdę rzucił się na bardzo głęboką wodę, nie mając, i to chyba mówił pan mecenas, wsparcia ze strony Ministerstwa Finansów, które już zdążyło zaprzeczyć, że nie prowadzi prac w tym zakresie. No właśnie, ale to sądzą panowie, że ta zapowiedź, a właściwie informacja od ministra finansów oznacza, że właściwie nie ma o czym mówić na tym etapie? To może najpierw pan Krzysztof Izdebski. Dobra, to ja jeszcze uzupełniając, zgadzając się rzeczywiście z tym, bo ważne jest, na co te pieniądze będą przeznaczone. Ja myślę, że to w tej dyskusji, to co też ważne jest, żeby wybrzmiało, jest to, że wraz z działalnością na przykład platform mediów społecznościowych, bo głównie też o nich myślimy, mówiąc o tych dużych technologicznych korporacjach, wiążą się nie tylko takie czynniki stricte ekonomiczne i stąd właśnie, o czym pan doktor wspominał, potrzeba chociażby dofinansowania startupów, czy w ogóle tworzenia warunków do konkurencji, ale my przede wszystkim ponosimy ogromne koszty społeczne, czy wręcz zdrowotne. Wiemy, jakie złe oddziaływanie to ma chociażby na zdrowie psychiczne dzieci, więc te kwoty też rekompensowałyby oczywiste społeczne, zdrowotne straty, które wynikają z działalności chociażby platform, które prowadzą media społecznościowe, więc wydaje mi się, że to jest też bardzo dobry argument i przechodzę do odpowiedzi na pytanie. Bardzo dobry argument dla Krzysztofa Gawkowskiego, żeby też prezentować to, że to jest kwestia też po prostu pewnego interesu publicznego. Nie chodzi właśnie tylko o wsparcie gospodarki wprost, co też jest oczywiście interesem publicznym, no ale stricte takie rzeczy związane z pewną rekompensatą kosztów społecznych, kosztów zdrowotnych, które prowadzimy. Natomiast rzeczywiście tu gra jest na dwóch poziomach. Po pierwsze, no faktycznie minister finansów wydaje się tym właściwym organem, prawda, który decyduje o podatkach. Ta reakcja, nie wiem, czy ona jest przedwczesna, ale być może ona wynika z tego, że po prostu pan wicepremier Gawkowski, no nie przedstawił tego najpierw kolegom z rządu. Ba, ja jeszcze dzisiaj... Wyszedł przed szereg, tak? Słyszałem wypowiedź pani ministra Pełczyńskiej, która też, no delikatnie mówiąc, wstrzemięźliwie podchodzi do tego pomysłu, a tymczasem to jest też, co warto podkreślić, mimo to, że w Unii Europejskiej jako takiej nie udało się przyjąć w stosunku do wszystkich państw członkowskich też takich ujednoliconych reguł, to na przykład funkcjonuje już taki podatek we Francji czy w Hiszpanii. Więc tutaj możemy. Fakt, że może nie jest to w tych stosunkach europejsko-amerykańskich najlepszy moment, dlatego że no, już dłuższa pewnie rozmowa, ale widzimy no właśnie chociażby reakcję przyszłego ambasadora. No i gdzieś pewnie rząd, pozostali członkowie rządu, może sam premier zastanawia się, czy to jest dobry moment w tych stosunkach europejsko-amerykańskich, żeby coś takiego wprowadzać. Pan doktor Andrzej Poreczkiewicz. Tak, ja tylko chcę powiedzieć, pan mecenas tu bardzo słusznie powiedział jedno, te tak zwane skutki społeczne, czy mówiłem przeciwdziałanie skutkom społecznym z tytułu, no, można powiedzieć, nieograniczonego działania platform streamingowych, nie tylko i społecznych. My realizujemy dyrektywę DSA 25, czyli dyrektywa, która będzie w ogóle wprowadzała pewną dyscyplinę, to jest unijna dyrektywa, usuwania nielegalnych treści z internetu, bo jeszcze obok tego wszystkiego my się tu borykamy jeszcze z całą masą, powiedzmy sobie, jakby można powiedzieć, naruszania własności intelektualnej przez te duże, powiedzmy, platformy, i to też również mają tej dyrektywy, musi być realizowane. Ja tylko chcę powiedzieć jedną rzecz. Polska na tle wszystkich krajów unijnych jest zawsze, albo przynajmniej to z praktyki to wynika, realizacji różnych dyrektyw, staramy się być prymusem. Staramy się być bardzo, że tak powiem, literalni w zakresie realizacji określonych dyrektyw unijnych. I w związku z tym tutaj zdecydowane stanowisko Ministerstwa Cyfryzacji, ażeby rzeczywiście wprowadzić ten podatek globalny, nie oglądając się na te wszystkie polityczne, jakby tutaj powiedzmy sobie, uwarunkowania, powinien mieć miejsce, bo my jesteśmy nie tylko prymusem w tym zakresie, że próbujemy to literalnie wdrażać, ale również Polacy są strasznie, można powiedzieć, tacy nowocześni, o tak bym to powiedział, że my bardzo chętnie łapiemy te wszystkie nowalijki, prawda, i później bardzo intensywnie, że tak powiem, stosujemy, wykorzystujemy czy kultywujemy. I to jest bardzo ważny tutaj element, że to jest takie społeczeństwo, które jest na to nastawione. Jeszcze jest jeden element tym wszystkim, zapominamy o nim. Wierzymy to wszystko w to, co dzisiaj zresztą też jest przedmiotem, prawda, zainteresowania prasy światowej, że rozmowy dotyczące wojny w Ukrainie się zakończą. Co to będzie oznaczało? To będzie oznaczało, że na rynku europejskim, a przede wszystkim na rynku polskim, pojawi się dość duża grupa znakomicie wykształconych ludzi w zakresie sztucznej inteligencji, w ogóle nowoczesnych technologii, prawda, całej tej najnowszej, że tak powiem, generacji rozwiązań, powiedzmy sobie, technologicznych, które na rynku funkcjonują. Oni przyjadą do Polski. Polska nagle będzie rzeczywiście takim ziemią obiecaną, tak byśmy to nazwali, dla tych ludzi, zwłaszcza tutaj z kierunku wschodniego. W rezultacie uzyskanie tego wpływu z tytułu podatku cyfrowego będzie dla nas bardzo istotne, bo będziemy mogli to rzeczywiście finansować, będziemy mogli to rzeczywiście implementować. Sądzę, że będąc nie tylko tym hubem, czy tą forpocztą, można powiedzieć, tej całej sytuacji, tej wojny, która tak nieszczęśliwie, prawda, jest za naszą wschodnią granicą, to jednak my też będziemy w przyszłości również takim, można powiedzieć, takim teatrem, czy tak rynkiem najbardziej nowatorskich rozwiązań, bo wchłoniemy dość dużą ilość znakomicie wykształconych i przygotowanych ludzi i w ten sposób możemy stać się rzeczywiście liderem. Ten podatek jest nam potrzebny. Jest więcej krajów niż mówił pan mecenas, bo dzisiaj około 35 krajów w ogóle na świecie ma podatek cyfrowy i tutaj nie powinniśmy mieć żadnych wątpliwości. My tutaj chyba nie mamy takich obaw, że te polityczne względy nam tutaj zaszkodzą, bo chcę powiedzieć, że my mamy od 1 stycznia już globalny podatek minimalny. To już myśmy te duże korporacje, które nas tak, przepraszam, waliły po rogach, jeśli chodzi o tak zwane ceny transferowe i w ogóle optymalizacje podatkowe, wiemy jakie to było nieszczęście, ile to było strat, podałem państwu cyfrę, to jednak się tu nie obawialiśmy, w końcu wdrożyliśmy to od 1 stycznia, nawet mamy ten podatek trochę wsteczny, bo on jest ważny od 1 stycznia 2024 roku i najzwyczajniej w świecie globalny podatek minimalny już funkcjonuje w naszej przestrzeni podatkowej, więc w związku z podfiskalnej, w związku z tym nie bądźmy tacy, powiedzmy sobie, strachliwi, bo to na końcu i tak nawet dla tych, którzy są obłożeni tym podatkiem, i tak to jest opłacalne, bo jeszcze raz powtarzam myśl główną. Polacy są jednym z najbardziej innowacyjnych, w sensie skłonnych do korzystania z tych najnowszych rozwiązań, powiedzmy, technologicznych społeczeństwem. Mamy to w sobie, to wynika oczywiście z wysokiego poziomu w ogóle wykształcenia, gdy mamy incorporę w kraju, jak i również to, że jesteśmy, no szalenie tutaj postępowi. Nie będziemy tu sięgali do historii, bo to nie czas, a nie miejsce, ale tak, rzeczywiście... Skupmy się na przyszłości. Tak. Ja bym się chciał panów krótko zapytać, czy można powiedzieć, że w tej sprawie bardziej chodzi o sprawy polityczne, geopolityczne niż o pieniądze? No, mi się wydaje, że chodzi jakby o dwie rzeczy. Znaczy jedna rzecz chodzi o pieniądze i rzeczywiście to są pieniądze, bo ja jeszcze dołożę oprócz tych, w ramach tych kosztów społecznych, bardzo ważny chyba argument właśnie, który niweluje chyba te obawy polityczne. No, platformy są właśnie też roznośnikiem chociażby dezinformacji, tak? Czy tych zagrożeń hybrydowych w ogóle. Więc te środki pomogą się Polsce lepiej przygotować. Tutaj mamy serię wypowiedzi też premiera Donalda Tuska, prawda, czy wicepremiera Kosiniaka-Kamysza o konieczności budowy tej odporności społeczeństwa obywatelskiego. Ja się podpisuję pod tym obydwoma rękami. I pan doktor Andrzej Polaczkiewicz, przepraszam, ale czas nas goni. Jasne? Tak, powiem tak, niech ci wszyscy, którzy mają te obawy, że tu Ameryka i tak dalej będzie kontrowała, praktycznie między usługami cyfrowymi a korzyściami handlowymi jest równowaga, czyli tutaj Ameryka nie traci na Europie w żaden sposób, bo to, co sprzedaje nam, jeśli chodzi o usługi cyfrowe, my sobie odbijamy na razie wymianą towarową. Mniej więcej jest tutaj, to praktycznie mamy równą sytuację, więc w związku z tym nie obawiam się żadnych względów politycznych, trzeba ten podatek wdrożyć, gdyż on jest naprawdę życiodajny dla polskiej gospodarki. Jesteśmy w takim miejscu, gdzie musimy go, my w szczególności musimy go wdrożyć. Ekonomista dr Andrzej Polaczkiewicz, dziękuję pięknie. Dzięki. I prawnik Krzysztof Izdebski z Fundacji imienia Stefana Batorego, dziękuję ślicznie. Bardzo dziękuję. Michał Jędrkowiak, dziękuję pięknie, kłaniam się. I'm sorry I'm here for someone else, but it's good to see your face. And I really hope you're doing well, I hope you're doing well. She was running late for dinner, south side of town. Left the phone a little bitter, but it's cool for now. Far from perfect for each other, but we're working it out, I suppose. Good to see your face, and I really hope. I'm sorry you're here.